الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت والله على كل شيء قدير. سورة الحديد نزول کے پس دا سورة زلزال نہ دے او دے ترتیب کے سورة واقعہ پس ذکر کو اول خدا دے چھے سورة واقعہ خاتمہ او سورة حدیث فاتحہ دا یوشے خاتمہ سورة واقعہ وچ فسبح او فاتحہ دا سورة حدیث دا سبح للہ ما فی السماوات والارض. دویم داو چه مخ کے مقاصد ذکر شو سورتنو کی سورت واقعہ کی ہو اگر نمخ کے ام چه توحید رسالت قمر کی رحمان کی دیٹول باب کی چدا لس سورتن دید حدیث نا ترا سورت تحریم پوری دیکھ دو مسئلی ذکر کی قتال فی سبیل اللہ و انفاق فی سبیل اللہ سور حدیث کیم ترغیب دے انفاق تا تفصیلا او قتال ترستو مختصر در امداو چی مخ کی صورت کی عقلی دلائلو لیکن دی کی کثرت سر بیان کرو پہ ابتدا کی چاہیے صفات دو لوحیت تھی اللہ رب العزت صفات دو کمال سلو رمضاو چی مخ کی دو قرآن شان ذکر کرو واقعہ کی چه افا بیاز الحدیث انتم مدینون. سور حدیث کی ہوئی جدا خماتی دو پار نازل کرو چه لیقو من ناسو بالقسط چه خلقو کی توحید راشی خلق کی عدل و انصاف راشی عطا سوا وکارو نکو ربطی جزید آو چلتا کیویلیو و بیان داغی دریو قسمنو کی اسباب در رزق افرائتم ما تحرسونا حبر راکے چہتا سوی کرواندکوے پزمکا کی دی صورت کی بداغی مثال پیش کی حدیث کی کمس علی غیسن عجب الكفار نباتو سمیهی جبتران وصفرن سمی جلو یکون حتواما شلم آیات کی ہوئی بلداؤ چه عظمت یہ ذکر کو پاخر کی دو صورت واقعہ ناغ عظمت یہ مفصل ذکر کو پا ابتدا دی صورت حدیث کی بلداؤ چی ویلیو نحنو اقرب ویلی امنکم چمونگ دوی مردتا ساسو نیزیو دې صورت کې به وایي چې واز مرده تنا او هو معكم اينما كنتم الله تعالی سره دې کم دې کې چې تاسو سلورم آیات کې وایي رب تی اسمی زاو چیا رحمان رحمو کی پا مونگ باندی وقت واقعی اقیدو دا قیامت کی امونگا مضبوط کی پشان دا حدید دا سورت دعوة دا انفاق بی سبیل اللہ و قتال تو بابا دی اول پنزشت آیاتونو که دی از این پنزشتمنا تر آخرا پوری دی پا دی اول باب کی با اول توحید پا دلائلو سرا ثابت کی اب یاو پنزو قسمون دی انفاق ذکر کی چلا ترغیب ورکی پا دی صورت کی خلقو تا چه زمان پر لار که خر چکے نو پینزو جو سرے ذکر کئی اول و توی چستا مال خون دے چه خپا کئی گی پی پر پردی مال باندے کلا کئی دا ذکر کئی و مایات کئی آمینو باللہ و رسولی وانفقو مما جعلكم مستخلفين فيه اول خو ایمان دے پا اللہ و پیغمبر باندے اب یا خر چکے داغی مالنا چلا تا سپدی باندے تر یا وقت پوری مقرر کری ہے داغی طرف نا پدی مال باندے نائبان یا نو تا سو مال خونو دے مالکان خونے ہے دے موجه و ذکر کی ورپسی لسم آیات کی چنی خرج کے نو اللہ توپاتی شنو داغو او داغو بشی اتو دے داغ سے محروم اللہ شی اما لکم اللہ تنفقو بی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض دری موجه ذکر کی چګورا قرض ورک کنا کې یریږي کنا چې روک بشي فوت بشي نو قرض ورک یو لسم کې وای ان الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم سلورم بیا رستوي چې ستې جوړه چنی خرج کئے او ځان لپس تیارے نکئے نصبت جوڑشی شلم کی ہوئی اعلمانم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد دوشی بس جوڑشی نو ندی کے حصو پیدا نشتا ادی ہوتا سو اس دنیا و آخرت کی سے پیدا ہونا رسیدہ کنا نو پینزم آخری ہوئی دو اشتم کی چخد عمال دے دی دو پارا جمع کر دی او نی لگے جمع باندی با دنیا کی مصیبت رازی سخت برازی اپا دی مال سر باغ زمان اوچتی گی دادی عقیدہ دا لما اصواب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اگر خو اللہ لکلی دینا بسنگا واپس کے چل اللہ یوں مصیبت لکلی پتا باندی نا تبسسی واپس کے پا مالو اپا اس نا واپس کی اپا رازی خامو خا پاگی کی بتو اللہ تعجزی کے دا اللہ نو اسوال کے دا غیر تکلیف نو بچ گئی کنا دا ولی سوا دیمه که بیا ترغیب قتال تا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد في بأس شديد ترغیب قتال في سبيل الله تا خدا غی مشرانو پیغمبرانو ذکر بکی او رد بکی یهود و نصاراو پا غلط دین بانده چه رهبانیت ته چه دا نچلی گی دی دین کے دی اسلام کے پا اسلام کے رهبانیت نشتا پیغمبر ویلیو زمان رهبانیت از جهاد پی سبیل اللہ زمان دا امتو رهبانیت جهاد پی سبیل اللہ دی سبحا لله ما في السماوات والارض پاکی بیان کړی دا الله لرا مازیدا په مخکې زمانہ کې یادی هغه چې په اسمانو کې دی او هغه چې په زمکه کې دی اوه العزیز الحکیم هغه الله دی غالب پارچا باندې ټول مخلوق اغه ته محتاج دي اغه حکمت والذي هر کار کې د الله حکمت دي دا یو دلیلو دې کې ذکر وکړو د تصرفاتو چې لله سبح لله دویم له ملک السماوات والارض خاص الله لرب شهیدا اختیارات تی داسمانو دزمکو یو هی و یمیتو جنزی کول کئی ملکول کئی وهو علا کل شین قدیر اگر اللہ پارسبان دی قدرت والا دی دریم دلیل والاول والاخر والظاهر والباطن خاص اغه الله دې چا ولیدار چانا چې مخکې څنګه سوکنو اخر دې دار چانا چې رستو به څنګه سوکنې والظاهر اخکار دې په خپل دلیلونو سره علم راوستل پیڑی رسان دی چا دلیلونو تیو گوری والباطنو پٹتے پیدبار دا علم سره چا دا اللہ ذات اپا غبان دے علم راوستل پورا اغڑیر گران دی حدیث کی دیوانا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړي وا چې هو الاول الله ولی ویلو چې لسا قبل او شیان زنه مخکې سنو کنه کوم مخکې سوي خو دې بیا اول نو لسا قبل او شیان مخکې سنو والآخر او آخر دې لیسا بعدهو شیعون دنیا و پناشی زیادت ذات اللہ و پاسی اگر خو نفنا کی چی رستو داغ نبل سی بیا ناغ آخر دیتا ٹول نکن فظاہرو لیسا فوقهو شیعون ظاہر دی اخکار دی داغه د پاسه کارابل څه شي نشتا والظاهر والباطن باطن دې له ستونه شيون چې داغه نه پټ بل څه شي نشتا ارزه کار دي ښکار دي چله ښکار کوي لیکن ذات الله محجوب دې پاویا و حجابونو ده نور که اغم ماناو چ باطن ده اسوک پاغبان ده علم نشی راوسته ده اللہ حقیقت ده اللہ ذات ذکه ویلیو بندیانو چا تفکرو فی خلق اللہ ولا تفکرو فی اللہ فکر او سوچ کوئے خوب مخلوقات کے پکائناتو کے ملائکو کے اسوانو کے ازموکو کے لیکن فضاد دا اللہ کی فکر مکوئے خوب باطن دے وہ بکل شین علیم اگا پارس پوئی گی اگا دارسن خبر دے ارشید اگا پہلم کے دے خوب آگا سوک علم نشی راوستے حدیث کناولی اچھے پدی سورتونو کې جزې تا مسبحات وې دې کې یو آیت ته چې خیر من الف آیت د زرو آیاتن په ثواب کې بهتر دي. یو قول دی چې هغه دا آیت چې سورې حدید کې دریم یو الاول والآخر والظاهر والباطن او بکل شین علیم. ادویم قول راضی چی سور حشر کے آخری آیات نیازی واللہ الذی لا الہ آخو یہ آیت نا دیکھا نا واللذی خاص اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کردی اسمان نوزم کا فی ستت ایام فاندازاد شپک رضی کی سمستوا علی العرش بیاغ اللہ برابر دے پارش باندی کیف یشاو کمائی لیق بشانی ہی داود شان سرسنگی یعلو مائلو جو فی الارضی وی گی اللہ پاغسو چپ دیزمک کین نوزی اروان دی وطا کاغ اموات تی او کاغ حشرات تی کاغ نور دانی دی چه خلقی زمکه که ورزی اللہ داغی پا حال خبر دی وما یخرج من آج روزی دی زمکه نا کاغ پسلون دی بوٹی دی زرغنی دی او که نور د خلکو د پاره قیمتي سزونه دي او بدی د دې په فایده چې څومره راضي هر ټول د ځمکه نه راوځي کتیل شو که ګیس شو که اما انزل من السماء یوغا چې نازلیږي د اسمان نه بارانونه نازلیږي ملائک نازلیږي رحمتونم او داسې قهر او غضبم وایا رجو بیا چې خیږي اسمان ته ملائک وته واپس خیږي یا رجو بیا د نیکانو خلقو اعمال خیږي ارواح خیږي و ما کوم اینما کنتم او دا الله تاسو سره ده د علم په لحاظ سره د قدرت په لحاظ سره معکم تاسو سره اینما کنتم کوم دې چې تاسو دا عقیده ده مسلمانانو او دا ویلیم شي چې څوک ته پوزو کې ستانا چلا کوم دې وای دا زه دې دا مونږ چې ناسیو کوئی چې دا هو دلیل نشته دلیل څه دې په دلیل دار چې و ما کومه نه ما کنتم ارست براشي مجادله کې و ام راشي ها چلای تاسو کم دی یې نه زړه سره ما نو ویل شي کنه چلا ما سره دی معیت دې تویل شي ولیکن دا معیت د مکان نه دی دا معیت د علم او د قدرت دی اللہ بما تعملون بصیر اللہ ساتھ پٹول عملون باندھی ریزن کے دیں له ملک السماوات والارض بے معات کو خاص اللہ لربات چید اسوان نوز از مکورا ویلاللہ ترجع الامور دیو سر یو دیکو زکا چسم دنیا کی داغی اختیار دینو ترجع الامور قیامت کم بطول کارونا و طول فیصلی اغتوا پس کولشی یولج اللیل فی النار ویولج النار فی اللیل دا اللہ دے پدی پی جندیشی کور پدی دلیلن سر سمرخ کار دے ننباسی اشپا پر رضی کی نروز کی وسعت پیدا شی دیر او گزشی دا روز اور نباسی روز و پشپی کی ووالیم مزات صدور اشارہ اکڑا چیو ظاہری لیل او نهار دی تا غرسو پی جنی خوا یو باطنی لیل او نهار دی چی دا غد هر بندہ زلد دی دا هر بندہ سینہ چی دا دیکی لیل او نهار دی کل پی اللہ شپراولی تیار پی راولی دا شرک و دا کفر نشپے پکی راوست تکن او کل اللہ پی روز راولی رنا راولی دا ایمان او دا توحید اگا جدا لیل او نهار دی خواہ تکی اوہ علیم ذات صدور درون و حال نوم اللہ خبر دی تا تمہید اوش پگو آیتنو کی اوغی کی توحید او پا صفات کمال سران نوز انفاق بی زبی اللہ پاول شروع کی اول قسم آمنو باللہ و رسولہ اول حکم کو ہر چاہتا دا توحید دعوت تے ادھا ہر عمل نمخ کے ذکر چا عمل سے نقبلی گی نو ذکر ہوئی چا اول کو ایمان روڑے پا اللہ باندے پا وحدانیت سرا و پیغمبر دا اللہ باندے پتابی دارے دا سنت سرم دکہ عمل خوبا سکے چا غسنگ کڑی کنخوا نکلے چی ایمان مضبوط شو وس عمل کوا وانفقو وخرچو کے مما اللہ دا نٹول نگواری مما بازی دا غمال جا لکم مستخلفین فی چتاسوی گرز اولیے نائبان پدی مال کی تاسوی گرز اولیے وکیلان پدی مال کی مستخلف اگر چی خلیفہ گرز اولی شوی کنا نو اللہ دا طول مخلوق پدی مال باندی خلیفہ گان کری دی تر لگ وقت پوری جسم رضی جون دے او تیویلی چی لگوا لگوا تا تے اختیار دے لگوئے جمع کوا مگورے جمع کولو کی فیدہ نشتا بید نقصان نا خرج کا خرج کا دا دنیا دا پاروم و دا آخرت دا پاروم دوار حکم اکڑے خوا چستا دنیا کیم ضرورت ندی خوراکس کا اکتا او دا اولاد دیم ضرورت ندی اولاد دے دا سرا ذریت دے دا سرا خاندان دے دا سرا نو دا دید پاروم خرچہ کوا پریشانی بنی او دا آخرت دا پاروم دا دے دا پاروم لگوا کنا چی قصص کی تیر شویو دا دوارو خیال بساتی بغض بقرہ کی تیر شویو تتفکرون فی الدنیا والآخرتی سوچ بدا دنیا ام کے سوچ بدا آخرت ام کے اللہ رب العزت و طویلیو چی دنیا کی ام مال لگی دیر نو لگاوا نور بدر کم نور چی داو لگی نور بدر کم او دا آخرت پار ام زان لگ تیارے کوا اغز ام جوڑاوا داو تا اللہ حکم کڑے ہو کنا خوا نو چې کوم بختور انسانو او خدان له دنیا او آخرت دواړه خسته کړو دلته هم په ژوند تیر کو خو د سر ژوند یې تیر کو خوراک خسکا خلیباس ځان لا خپل اولاد لا دغسې عجز او غریب سره مسکین او یتیم سره مدد کول لاس کول دا دنیا ښه ژوند دی او آخرت لیم پیم ډیر کارونه وکړل الله په نوم بیا په کوم ډیر ورکړ کنه دا ځای د پاره دا خیر باندې او ته الله سره د ډیر تابعدارین او د محبت نه کار واغسته چې الله ته چې سوې زبا کوم او زه ځان نه سن شم کولې اغه انسان چې هغه یا خرچ نکو جمع کوي جمع کوي جمع کوي ځان یو مګه پرې خوځاږي په دې نیت باندې چې ما پسې رست ډیر خلق دی غیبه څه چل کوي دا غي حق ده نشته کنه دومره کمزور عقیده واخا نو بس جمع کو نمر شو نو اللہ تا پاس شو چیزا بس بختا صدی اکڑو تمرا قیمتی شیو او تا ایسو نکڑو دنیا دی مخوار او آخرت دی مخوار یو دغا دی دا اللہ نافرمان او اللہ سرا پزد کی روان یو دغا دی زمدا چې وی لګو هو په نشو کې او په تماشو کې او په شیطانو کې او په گمراهو کې او دې کې و لګو راغوم خو له سره په زړه روان شو ځکه زه یو نو تاغه خولیو کنه چې دا مال بدل دی لکه تاسو لګي هغه نه لګو کنه مما جعلکم مستخلفین فیه اللہ ای پدا سے بندہ باندے ہو مال لگول ڈیر آسانی چی پوئی گی چی دا خو پردے مال لے پردے مال چی خلق لگی خو ڈیر آسانی ایس تکلیف ہوتا نہیں اللہ ذکر ہوئی چی دا ستا مال ندے زما دے نتے پدی کم نہ خرچ کہیں دغه معنا کوي روح المانی چې وینما هو بمنزلت الوکیل هر بنده د الله وکیل دی مال ورکړی دی سو یې صرفها الاما عینه الله تعالی هغه ځای کې به لګی چې الله وتا خودلی چې مال می درکړی زما وکیلی چې زه تکم ځای خیم نو هلته کې لګوا من المصارف وګورو اته مصارف او تخولی دي سوره توبه کې تیر شي وخه دا تخولی زقه زغه ده اول پسان بیا پځه خلق باندې نهان علی الانفاق په دې سړي باندې مال خرج کول ډیره ساني بیا ښا چې زوینه هم د توخو مال هم دل درکو نو تاسو شل کوټ هني وړوند او ګونګا هني لگاوا کنا لکه دنیا کې یو سړی مالدار دی ډیر او یو تنې په کالت سره نیولې دي چې بس ز کولې نشم او زنه شم کولې او ته داسې کوه چې دا مال لګوا دا مال چلوه مال زما دی او ته په کې کاروبار کوې لیکن زه ته خیمه چې د کپړې کاروبار به کوې ته یو خوی که نه دی که چېرې بیا هغه نه کوي بل کوي نو دی وکیل نه دی دی معذوله دی د دې وکالت نه دی معذوله دی چې د هغې مالک او موکل خلاف یې وکړه او ته ویلو چې سارو تجارت کوه د ولاری ساروی اخلا خرڅوا پلاټونه اخلا خرڅوان چې کسی و طویلی غبقی کنا دے وکیل لے فاللزین آمنو منکم وساکسان چیمان روڑا پتاسو کی عقیدے صحیح کلاول وانفقو بی خرچکو بسی طریقہ لهم اجر کبیر دید پارا دیر لوی اجر دا بیا زور نور کیو ما لکم لا تومنون باللہ په ایمان کې هم الله سره عزت کوي ډیر خلق دی هغه الله سره په ایمان کې هم عزت کوي ښا چاغو ته شرک مکوا ازي ویدا زموږ مورو بلر طریقه ده فلی وینې کو الله ته دې بل چا برحم کوا زما په نوم ور کوا ته زکات یې کو شریک ارزي اذی رمل کو شکرانی و نظرانی ورکی اللہ سرزت کئی کنخا ایمان کو سرزت کئی صدی تاسو لرا چیمان نرولے پا اللہ باندے چواہد لا شریک اوگنے والرسول یدعوکم پیغمبر راغلے دے اذی لراغلے چی تاسو لدعوت لرکی دسو لتومنو بربکم چیمان راولای پخپل رب وقد اخذ میثاقکم او تاسو ته په خوانې سبق او وعده یې دی کنه هغه سیوال تاسو نه په خوازه په ازل کې چې هغه هر بنده په فطرت کې پرساده کنه ها ان کنتم مؤمنین یا ان پخپل معنا دی که تاسو دعوت ایمان کوئ نو خامخا با اللہ واحد لا شریک کرنے خواه یا زکا چیئے تاسو مومنان او تفصیل کے دمخ کے یاد چی پیغمبر دعوت ترکی تاستا داغ دعوت سشے دے والذی ینزل علی عبده خاص الله ذات جنازلی پخپل بنده آیات بینات اغه آیاتنا چې د توحید د آیاتونه دي د توحید دلیلونه دي چې د دې سورته حدید کې مخکې ذکر شو کاندې شپږ آیاتونو کې دا آیات بینات ها یخرجکم من الظلمات الى النور وعده کړی وکنا بقره کې وعده کړی و چې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله ولی دې الله دوست دې مؤمنان ا دوستي دا چې وباس به تیرونه رڼا تا عزاد الله دا چې وباس تاسو لره دا ګډېرو تیرونه هغه نور دې ایمان تا نور د قران تا او دلته را سره دا مرګر شو چې وبا سي تاسو لره دا تیارو د بخل چې په مال کې څومره تیاری دي دا تیارو د بخل نه تاسو باسي دا تیارو د سود نه د حرام نه د رشوتونو نه اگر نه د انفاق په سبیل الله تا رانه د انفاق تا ابي شکل الله خاص پتا سو باندې ډېر مهربان دی او ډېر رحم والا دا یو وجه بیان شو چې الله یې مال زما دی او کله کېږي پته خرج کوي نه خرج کا ازاد دوی موجه ذکر کوي چې کني خرج کوي نو بطبت ان اللہ سن غاڑی ابل تاو پاتی شی نو تا سوکڑو تا چا سر ظلمو کو زان سر ظلمو کنا زان دی حلاک کو زان دی تباہ کو اللہ وطان تا پوسکی کنا چا زما مال دی سکو بیا تا لخما دیر مال در کڑیو اما تویجو چا دازے خرج کا نو هغه تاسو کو سه عمل رو با سکنه تاسو وته نکی قیامت کې ها دا انسان ډیر ذلیلہ او ډیر رسوا دی ها چلاواله دعوت ور کړو مخک تیر شی والله یذرو دا الی دار السلام چلای ما خو تاسو له دعوت درکړې خو د جنتو لا الی جمع المال ما تاسو تکل ویلی چې مال جمع کئ مال جمع کئ ما خو ځان دی ویلی ها اما علیکم سدی تاسو لرا سعذر دې الله تنفقو فی سبیل الله چنه خرج کوي مال د الله په لار کې دیوته ده خولیو کنه ها وللله میراث السماوات والارض ګور الله ته پاتې کیږي اسمان نو زمکان دا هر څه جو ته پاتې کیږي دا مال به ته هم پاتې شي کنه دا خو دا هغه مال او هغه ته پاتې شو لیکن تا ځان سره ډیر زیاتې وکړه تا دا اللہ دیر غٹن ناشکری اکڑا تا و امانتو دیر لوی خیانت تی بکی اکو نستاس یو نم ندی کنا بخیل تی خائن تی او فخور او مختال تی چوز دی نمون آخلی خوا تا نداشی جوڑ شو خاص اللہ تا پاسی که دل لازمان نوز ازمو کدی نو تفسیر مظهری وی چن اللہ یرسو کل شین فیها اسمان نظم که یاد کل خو مطلب تین چی پدی کسو دی اگه یادی خالی اسمان نظم که خو نیادی چی پدی کسو دی دا ټول یادی ولی اب قال احدن مالن نار سوک چی مری نو مال بطی پاتې نشي بل چاته الله ته پاتې کی ښا پیدا کانه کذالک کله چې خبره دغه سیده چې الله ته پاتې کیږي نو انفقه خرچ کا بهیسو یخلف ثوابا خرچ کا چې ثواب دی وشي ثواب حاصل شي نجات حاصل شي او دې لپاره درکړې چې ځان په قیامت په آسان کا ځان له سختو عذابونو بچ کا دا مال ډېر قیمتي شی دی تی په مطلب پوه نشوي لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر پتا څوک هغه څوک چې خرچ کړي دی ډېر ضرورت په وخت کې ډېر ناچارې او غریبې په وخت کې مخکې د فتح مکه او دغه سي جهاد کړه دی مخکې د فتح مکه نه لکه بدر کې احد کې احزاب کې دا مخکې د فتح نه دي چونکه هغه وخت ډېر ضرورت نه پاغه وخت کې انفاق او قتال دا پډیرو او اجرونو ثوابونو سره قبول وکا اولایکا دغه خرج کون کی اعظم درجهتن ډیر لوی دی په مرتبه کې من الذین ذاغ کسان انفقوا من بعده وقاتلوا چې مالونه خرج کړی دی خو پس د فتح مکه نه جهادونه کړی خو پس د فتح مکه نه نو دی اغیی تنرسی کنا اغیی خلقو تنرسی کنا حدیث کم نبی علیہ السلام دغه سویلیو چو اللذی نفسی بیدیهی لو انفق آحدکم مثل احدن ذهبن زمان دی قسمی پا آغازات چو زمان نفس داغا پلاس کده که اس خرچ کئی یو تنستاسو دمرا لکه دا احد دا غر امر سرور کئی دا اللہ پا نمبان خو لیکن دا اغی صحابا چغی د فتح مکی نمخ کی خرج کړی دی او قتال کړی نو دا غی غیو سواتا انیم سواتا نرسی دا غی سیر او دو سیری تنرسی چغی کم کړی دا غی جدا مقام دی نو دی که سوال پیدا شو خام خرشتان وسوسی چی نو دی نورو تیوی دیر وستو تا چی تازو خو جنت تا نشیت لیزان لغم کوئی خوا برو تا شیطانو تاوی ویزان لغم کوئی تازو خو جنت نپاسکلے اللہ وینا وکل لوعد اللہ الحسن هر یو سرا کده داگی فتح نمخ کی چا خرچو نکلی دی یہا دنے کلی دی او کرستوی کلی دی ار یو سر اللہ وعدہ کلی دا دا جنت دکہ جنت خو پی ایمان ملاوی پی انفاق او پی قتال خو نمیلاوی اللہ بما تعملون خبیر دا گورا دا اللہ ذات تخا توبہ سمر محربان سمر محربان کده دا بندہ اختیار وی د نور په سی بیلټان دراغستو چې تخته او تاسو به جنت ته ځئ او الله الله دې کنه ها او دا ډیر لوی رحم دی جنت ته پتلو کې ټوله او شان کړو مرتبه درجه ځان نه خبره ده او جنت تل اپ ایمان باندې دي اللہ تاسو پا عملون باندی خبردار دی درہیم ترغیب انفاق تا ذکر کئی چل اللہ نا بول عزت انسان توئی چتا چال مال ورکے کنا او یریگی یو خمال کمومی کرسک چوک دتاوی چی احسانی ورکا بیت مغوالا احسانی ورکا دیوی خوا دا دمادا سی دا بادام اٹرکو نا چلی گی کی احسانی ورکا ما نسا چل کے وی قرد ورکو ما خواہ لکا پا قرد دی یقین شتا کنا چی قرد سوکنشی خوڑے آو کنا پدې یقین دې کنه الله رب العزت دې زماله هم قرض راکا کنه خیر چې احسانی نه راکې دا د مټرکونه دې نه چلی کنه نو ماله هم خیر قرض راکا قرض خو څوک نشي خوړې کنه من ذلذي څوک دې هغه بنده یقرض الله قرضا حسنا چې مال ورکی هو قرض ورکی الله لپاره قرض خيستا لفظ ذا قرض ذا امراض تنا اعتواء ذا يعطو الله اعتواء مانا ذا ولی قرض کی خوال طبیع چکم خلق دا سی قمق الغنتیو کنا او ذا عقل کمی و وسرا ناغی پی گمراشو او کنا قرآن خودیر د بصیرت کتاب دی دیکھ اخبار مخ کے الذی چې د کلمې نه چاپی راو ګرځي د علم پرانا کې او غی سره علم نو تیار کې ګرځي د نو خپې پکې خو دی يهوديان جاهلان ولي هغه چې د قرض نو واغستو یو هو دا هو الله محتاج شوی دی زمونږ نه قرض غواړي غورات ان الله فقير ونحن اغنيا ال عمران کی مخ کثیر تذیری قرض لفظ تو نہ کاتو تذی په مطلب ځان پو نه کو چې لکه دا قرض نزل تا غستا معنا نه ده مرادو نور دو د پختو چې قرض راکا قرض دارې ما لا واغ نه ده دل سمانا ورکڑ دی خواه سوک دے اغا بندہ اغا بختور چورکی اللہ لرامال خوٹیر پخنیتی ورکی حسنن وخنیت یې ورکی وخنیت سمانا ورکی چې بس دا د الله په نوم باندې شو دا د الله د رضا لپاره شو زه په دې مخلوق نه سن غواړم سود پین کوما او قرض حسنه نه دی د الله د رضا لپاره ورکوما هغه ته قرض حسنه وي ښا بل د بل قرض نه جدا کو بل قرض چاہی تا قرض دا معاملات ہوئی لشی بقرہ کی تیرشی ہو یا ایو اللذین آمنوا اذا تداینتم بدین الاجل مسمن فاکتبوہو یا مومن آنو چیو بل سر معاملکا اذا قرض ازان لشی اگی کدھا اللہ نم نشتا اگی کی خیر خیرات نشتا خود سودا کے اپ ایسی دا سر نشتا دکاندار تاوے او با سیٹ تاوے چودری سیب تاوے چیرا سامان وڑما او پیسو تبا گوری خا خا خا اگا جدا قرض دین اگی تا لین دین وی خا نو قرضن حسنن نزکاوی چی اگا دغین جدا چی اگا قرض حسنن نزی نزکا پاگی که دیر خبری دی یو دا چ وخت به مقرر کی چې په پلانې میاش او پلانې تاریخ باندې دا و سره وای او لیکل و سره کی لیکل چې زما دومره مال په دې سړی باندې قرض دی تر څو بقی ښه نو هغه ته نو مست په حسنن سره ښه ځکه قرض حسنه کې به بالکل نیټه نه کہتا چاله قرض حسنه سو ورکړو نو ګرغي کې ونوي چې په پیله به راکې نه نه مکو دا قرض حسنه نشو هغه کې ونوي چې لیکم به نه نه دې کې ونه لیکلې نه پکې نیټه یې ها اوس ولې به ورکې چې کله د سروشن مال به راکې الله دې زوښته دې پایځای په هم نو بس الله وذچن کی ذلرا دغه مال ته ذلرا ول او اجرن کریم دغه د دنیا پیدا شو چې پایځای په هو د اخرت دار چې اجر عزت من تا ګور الله رب ال عزت وی کنه نو به دا قرض کې هو نور مطلب ترغیب او چیلکا صدا مال چرته زینه غره ما سره سشیرو کیږي نه ما سره ارشه محفوظ پروت ته کستاد پدی یریږي چیر رک بشي نلوي چې مې یریګا د قرض نوم پکې ده خیر ده داسې قرض حسنوي دیته موي چې زه هیڅ شي پتا مې نه ښه بعض خلک قرض ورکي لکه د الله په نوم باندې خو مخ کې اوسو ته پوسونو کې یقولون دا دنیا پر وسوي لا تعتو مور کوي مخ کې تبوزو کا الا لمن يكون له ذریعه اغه چاله ورکوا چې دا غوځو ذریعہ یې غره تجارتن کاروباری او عقارن یا جزازی زمکی او اجرتم من السلطان او یا نوکری چتا سرکاری وګورو تا دا بیا قرض حسنه نشخه چې تا په دا خبرې راوېستې دې ته ساجت ته یوم تر المؤمنین والمؤمنات دی پس اللہ شان ذکر کی د مؤمنانو او د جو اجر او ثواب د انفاق فی سبیل اللہ تعین کی چې الله غزار عمل جدا جدا اجر ورکی کنا دا یو بنده چې چا سره امدادو کی احسانو کی زمال چې دی بس اجری اگر دیبل دی زکا دکر نکرنے ندی چی دا صورت دی دا پار دی انفاق بی سبیل اللہ دا پار دی نسکے دا دی دا آخرت اگا مرتبہ و درجہ ذکر کرا یاد که اگر وزو چی وینی بطو اے بندہ ارسوک چی وینی بطو مومنان نارینا مومنان زنانا یسعا نورم بین ایدیم و بی ایمانیم منڈی وہی نور ددی بین ایدیم ددی مخیتا مخامخ او ددی خی طرف تا دعوت انفاق آمد دعوت دی پی جاندی چی کنخا عبداللہ ابن مسعود وی یؤتون نورهم علی قدر اعمالهم نور بور کولی شیر چاله خداغه د عمل پاند د زبان ښا کامل ډیرو نو نور به ډیری خداغه مناسب به نو ښا وی به کم ده مختا او خی طرف ته ښا شاته بنی او ګس طرف ته بنی واو ذکر هغه ذکر الله د منافقانو کړه کنه اخو دا غی کړی چې عمل نامه بولا ورکړی شي فما من اوتی کتابه ورا ازوهره شاته او بشماله ګس طرف ته اخو دا غی رسیدلی دی کنه ها او دا دواړه د مؤمنانو رسیدلی بشراکم الیوم دی تبا آواز کولی شي ادی لبا بارکی ورکو لشیم چه خوشحالی خونن استاسو دا وشراکم الیوم آ خوشحالی چه دنیا کی با یادی دا آ دنیا کی با خلق و بسوائل گوختا یا مومنانو آ خوشحالی تاستا ملاو شوا ملیک بوتا وی خوا روح المانی وی وشراکم الیوم ها ها دی وی چا خوشحالی کم دا جناتن تجری من تاتیل نارو اخو جنتو ندی چی بایی گی بلان دی داغی ننی ارونا خالی دینا فی آمیشا بای دی پاگی که آمیشا ذالک هو الفوز لازویم داغا کامیابی دلوی چی دی تو اللہ نصیب که ها ها ها دا خود عملون پو جا نصیب شکن خا او چا عملون ندی کری نو دا غی حال اگورا اغی دغی سروالی بروالی گردی دغی سی پاما پا گما کل یو پلا کل بل پلا ایس پتاوتن لگی یوم یقول المنافقون والمنافقات یاد کاورت چوبوی منافقان سری و منافقان خزی للذین آمنون زورونا دغی مومنانو تا چه مخی بیانو شو چه مونگ تا صبرو که مونگ تا انتظارو که انتظرونا بخاری وی مونگ تا لک صبرو که کنا نقتبس من نورکم چستاسو نرانا واخلو تا دی رانا بملشی دا دی یا خو بینا دو قول دی خوا. یو قول داری چه دی سرا بلکل رانا نی اغی درانا کار نه کړي نو مومنانو پسې اومندي وی چې مونږ لرانا راکه مونږ لرانا راکه خیرات راولې الله کې نام دد اخرت خوار خلق دی ها کم نور من نورکم وروته دا نور کم دی او دا هغه نور چې سورته نور کې بیان شوی چه مسلو نوری کمشکاتن فی هم اصباح تا دا مومنانو آغا نور دیخوا دیتن آغا غواری قیل ارجعو وراکم اویلشی واپس لارشه واپس شه دنیا تا لارشه فلتمیسو نورا التا کوششو که انزان لاد نور دا رانا بل زین ملاوی گی دا دنیا کی ملاوی گی دا دا مومنانو سر ملاوی گی بل بل لانور شی ورے او چتا اندوانو کافرانو مشرکانو سر لانور شی مومنان صحیح کوا تپوس کوا چکم زیدی دا باغی سر ری فلتمی سونورا پورا غی دنیا تنشی رات لے و دا دیوا پس کول دا زاننا چی خدا دی سر اوستو چلو دا را پس کم دے کی کچی رامن دی کی نو دے تیزان خلاس او چی واپس لارش ہے دنیا تورا حکم خوا نو جوڑا غیب واپس لارش نو جسنگ واپس شنو فضور ببینم بسور اللہ باب او بوالشی پمیند دی کی او دیوال چباوی کی دروازه ده باطنو فی رحمتو دنا پاغي کی جنت ته او ظاهرو من قبله العذاب او بهر زاغینا یو طرف تا به طرف از یونه دی جهنم ها عذاب دے عذاب دے بس دی وذق صفات شین دیو ته مزل لوري شي خو دنیا خو نشته کنه ها بیا برا منڈی کی اچیو گوری نو دیوال بوالی شوی کنا وکی دیچ دروازه لانی بند شوی نو یونا دونهم زیبو تا آوازو نو کی چو گرمون سرم داسه اکڑان اخلقو تبوی چو دوکا مکوی همون سرم دوکا اکڑان ویدا دوکا ندا داد سورت هود آیات تے چن تسخرو مننا فإنا نسخر منكم تاسو دنیا کې موږ سره دوکي کولی چې آمنا بالله واليوم الاخر موږ خو ایمان راوړې دي اې دې جیب کې را سره دي او په الله پر د آخرت باندې وما هم بمؤمنين دروغ جنو تاسو دنیا کې موږ سره دوکانو کولا نو دا دا غی سزا دا چه تاس تا ملاوی گی مونچا سر دوکی نکو زیب آواز کئی خوا علم نکم معاکم ولی مونتا سر نو مرگری پا دنیا کے ولی مونتا سر نو مرگری پا ہر پروگرام کے پا ہر عبادت کے داوی ابن کثیر نشہد معاکم الجمعات دا جمعی پروز با ملاوی دونا او ٹھیک دا ونصلی معاکم الجماعات امون بز جمع من یو بل سر یو زینکو ونقف معاکم بعرفات او پا حج کی بے بیا پا عرفات کی یو زینو دریدو او نحضر معاکم الغزوات اب جہاتونو کی بے یو زینو انوذی معاکم الواجبات انور چې کوم عبادتونه وو منځونه تراوی وی دا ختمونه وو هغه کې ټولو کې به نشریکې دو چې نن د قران ختم دی ټول نو وو سره وای تاسو ولې موږ پرې هوځو الم نکم معاکم قالوا بلا ابو المؤمنان چې آو ولې موږ خو انکار نکو پارس کې مونږ سره وای کنا خو دنیا وا اخو ګډه ګاډی را وا اخو اچارو دا خو الله وسیلانو کو تاسو اورېدلې کنا چوم تاسو اليوم ايها المجرمون جدا شه اي بدبختو اي ګندونو جدا شه زما د خپل بندیان نه لیمیز الخبیث من الطیب دا بنن پاک او پلیت جدا کی خوا او چانٹی و پکی کی خوا آو بلا ویکن آولی ممسر وی لیکن زمونگا استاسو دیر پرخو کن خوا منک منزن و جمول راتلو ندیر پا اخلاص سر راتلو او خوشحالیدو او بیان تبام دیر پا شوق باندگوا گیا خیو چنن با پس باندې بیان کیږي داوا. نن به د بیان موضوع سی توحید وای که سنت وای کرد رسومات وای کرد بدعات وای اوه وزیته خوشالی اراتلی واخا امنګ به چې اول سره ملاقات شي دا ډیر د برکت او د ثواب کار وها امنګ به چې یو بل نه حال احوال تپوسو کوي چې الله د عبادتونه پکې بازي د جمع راوستي وي کغه امن زنه دی او کړي جمع او د اخترونو دی د دې لپاره چې یو بل نه تپوسو کوي الله احوال چې جوړ نا جوړا بیمار او صحت مړو ژوندې د دې جماعت سره مرګري خبرې دي کنا توبه انا وی وی تاسو ولکنکم فتنتن انفسکم تاسو خډیر په لوی مصیبت او فتنه کې ورزول یو خپل ځانونه تاسو کې اخلاص نو تاسو صرف د جبې په سر خبرې کولې وتربستم او تاسو غو انتظار کو زمونږ په حق کې مصیبتونو ته حادثو ته مخکې نو تیر شوي چې تربسو بكم الدوائر ورته دې انتظار کې تاسو حادثو ته چې په دې وکړه حادثه راځي علیہم دائرۃ السوء سورہ محمد کی تیر شیو مخ کی کنا خوا تاسو زیتے انتظار کرو زمون حلاکت تا زمون مرض تا زمون بیمارے تا او اروخ با تپوس کرو چی پلانے سنگ دے چاوئی چی خروغ مورتن تاسو بخاپا شوئے اوی بدبختو او تربستم تا زمون دا حلاکت پتا ماوئے دا معنی که ابن کثیر چه تربستم بالحق و اهله الدوائر دا انتظارو چه دا خبر بکل ختمیگی دا مرکز بکل روانیگی دا خلق بکل داسی ورتبتم استاسو شکو پا دین کی استاسو شکو پا قرآن کی استاسو شکو پا توحید کی استاسو شکو پا سنت کی پارا خبر ہے کہ استاسو شکو عدالتی دی مشران ویلیو چی دا غلط خلق دے قرآن غلط وی تفسیر نگوری دا غز سپین قرآن مخی تیخی سپین قرآن نسوک نپوئی گی تفسیر عثمانی گورے دا دی لویلیو سلجی جبائی دا خلق کن مشران خوا عدیب و تداوی خوا چه گوره لان اور شای گوره گمراه کول کئی مشران تا مشرکان و بذتیان وئی او بزرگان و پس خبری کئی خوگو رو تا ارس کی ولا شکا چولیو خوا چه ددیدا منزو نام دا شک دیئے ددیدا درسو نام دا شک دیئے د دې لا ایمانو نوم د شک دی ورتفتم تاسو په پارس کې شک کړو ها تر دې چې قیامت اومم نه مانو وغرتکم الامانیو لوکه کې ورذول تاسو لره خپل ورذو غانو چې د دې ارزه کې شک وکنه د دې د خپل ژوند په څو تیر کړي دي دا په دې باندې وغرتکم الامانیو ها چی بابا جیشتا دی امانیشتا دی او لالا جیشتا دی او دا با یادول کنا او استازان شتا دی نیکان صالحان شتا دی او مونگ دا غی دواگانو تا محتاج ایو او قیامت کی باغی دا مونگ تا پوس کئی وغررت کم علمانی پا دیجون تیر کڑو خوا حلوی لی پڑ پڑی زان سر لی کلیوی چې زما نسب دا وترسي او بکرتا حت صدیقي او هو هو او چې زما نسب حضرت عمر تر حت فاروقي او هو مونږ ته څه پتا و معافي کاو غواړې کبي زبیرانه شي وي ښا ها ها ها اچھا به زما نصب رسلی عثمان تا خط عثمانی قررت کم الامانی دی خلق دوکا کیا چولیو خوا اگی من دو دستا بی آجت نو کنا حتا جا امر اللہ تردی پوری دوکویں چراغلا فیصل دا اللہ مرگ راگے ناسا پراگے وغرکم باللہ الغرور ادو ککڑے پا اللہ ذات باندی اگی شیطان دا خود اگا کار دیکن اگا خو اللہ دا خلق ناپا لکی سر تکیی اداو ترامخ کی بابا جیو لالا جیو بزرگانو مشران داو ترامخ کی کئی چه جنت دید اخپو دلان دیده وررکم باللہ الغرور فلیوما پسنن رضی لا یوخذ منکم فدیتن نشی اغسط استاسونا نشی قبلو لیستاسونا مال مال اشتدنا نصبوار کی منکم خواه منافقان یادی خواه ولا من الذین کفروا انا دائی کسان ناچ اخکار کافران دی رتولو نا مأواکم النارو زی زان رسوئے گیر لگوئے زی و زیستا سوور دی ہی مولاکم دا ور در سر ریر لائق دی خواه تو دی عملونو سر استاسو دی منافقاتو نفاق سرا استاد دی ور ډیر لایق دی هی مولاکم ابی صلی اللہ مسویر تیر بات زیدرات لو دا حال ذکر شو دا دوارو فریقینو دا مومنانو خیستا چی بشراکم الیوم زیدے گیٹ بند که زن پسی دا منافقانو حال چی اگه جزان بار پاتی شو اداغه سروالی بروالی او خپیمان او ذلیل او رسوا پات شو او سلام مومنان ته تنبیه ورکړي دی آیت کې ها عبد الله ابن مسعود وی چې زمونږ چې ایمان راوړو لا سلور کال نو تیر شوی چلا دل تمون لزور راکو او د سوشي د دې چې ویستاسو تاسو کوی د ایمان کمزوري رال تاسو کې خود عمل کمزوري رال په داسې وخت کې ویخه کله سلور کال نو تیر شوی الله رب العزت وی چې داسې تل کوي دا خو به دا چې لس شل کال تیر شي نو سجور شي وی علم یعنی للذین آمنوا ولی نظر آغل اغا وقت نظر دیشو اغا وقت اغی کسان تا چه مومنان دی کم وقت ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دا دی ایمان علامی دی خوا چو یری کی ضرور ندی دا اللہ پا ذکر سران دا اللہ پا قرآن سران دا اللہ پا توحید سران اما نزل من الحق و پا اغا آیاتونو چه نازل شوی دی اغا حق آیاتون دی نزدی ضرور نزدس اللہ دا اللہ مطلب داره چه دخو خپل مومن مسلمان بنده دا سی غالم چه پا کم وقت که دتا قرآن بیانی گی نو چه دسترگونه وقت که بیی گی او جاری او فریاد کئی او خدا په اول وخت کې نو بیا دوره د نجاشی بادشاہ خلق اغي چې وایاتونه غوړي دو ویجړل کنه ویجړل دا چې چاته چې اول یې اتونه رسیدلې دي نو جړلې دي او یې چې ابو بکر صدیق ناستو اسو میلوان راغلیو رضی که ابو بکر صدیق اغی تا قرآن بیان کام ناغی او جڑل اوخ که دسترگو نروانی شوی حضرت ابوبکر وی چې کنا کذالک من قبل چې مونږ هم داسې یو پخوا چې پیغمبر با آیاتونه وی نو مونږ بجړلو او یو سره له جړانه راځي یا خدای تا خو لا زور واخ نه شوی ملار بول عزت دایا دی مونږ ته چې دا وخت کوره مې راوې تاسو دې په هر وخت کې داسې یې چکل دا قرآن بیان کیگی نتاسو لذی جڑا درزی ولائے کونو کاللذینا امکی گیا مومنانو پشانداغی کسانو چور کرشو غیت کتاب من قبلو مخکد دی قرآن نا فطال علیهم الامدو نپاغی باندی ام زمان اگدشوا اگدشوا دا تورات نپسو نچی اگدشوا نو بقصد قلوبهم ظلون تک تور شو او کنه دا وره زمونږ خو بیا موږ زاره کو زکه چې کجړه ناراضي نو قران را سره وخت شته کنه دې سره هم تعلق او رابطه ده جلاب هم پکې راشي خو چې داغه خلق وبسحالي هم چاري پیدا شو او بالغان شو او سپینگیری شو او سما غزه پتواره بانده ناستی تو سبزه ریڑه تخا او بلکل چت پجون که قرآن ندر آغاز یه لکه دی دمر لوی دی تنی سر بسکه دا دمر لوی تنه چی دکڑی دا تا سر غم نشتا چه دا خو اللہ دا آغا چا حال بیانی چی کتاب سر تعلق وو لیکن لگا وقفا پا کرالا لگا چوٹی پا کرالا نظرون تور شو خوا نستاسو دا زنون بسنگی ورگا داو چا تا قتل واری دا زان لچر تا ٹکسونه او که امارائی او که تا سر غم نشتا کنا هغه وخت وسه غم پیدا کی چې ډاکټر لور شي هغه دې چیک اپ وکي اده ته وی چې ته ختمي وای ها ستا په ینکه په کلیجه کې حسنشت ده چې هغه ډاکټر راشي کنا حضرت علی السلام هغه وخت بیا ته قران راخلی چې ذی خلق وبصحالخه وقصد قلوبهم اللاوی دا غیزرونه تک تور شو ولی زکا چې دا الله د کتاب نه لګون دی بیرته شو د مرګرتیا د پیغمبران نه لګون دی بیرته شو نظرونه تور شو وکسیرم منهم فاسقون اللاوی ډیر پدی کې خو فاسقان شو په دمل شو لاړ درسنه واته فسق دلته کفر ته وی اخر چې ائمه ویلیو کای امام شافعی دغه خلقو حچور لټ ویلیو چې سړی یو مونږ پرې هو د قصدن کافر شو انور ویلی ما ابو حنیفه احمد چې نه نږدې شو کفر ته ها انو چې دا کوم خلق ای پیدا شوی دی او چرته قبلې ته نه دی مخکړه ناغي به اصله نږدې کنه د نږدې کڅ څه شي قرآن ځکه وی فاسقون لیکنه اخر چې نږدې چې یو نه کې دوه نه کې لسو نه کې او د پجون کې مخ نه کې قبلې ته نو کافر کیږي بنا او کثیر منهم فاسقون الله ډیر پکې فاسقان ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چن بنی اسرائیل لما طال علیهم الامد چکل هغه زمانہ وک دښو کنه د انبیانو ډیر وخت پس قصد قلوبهم درونه تیر شو ترونه تور شو نو څه چلو کو فخترعو کتابا من عند انفسهم ځان له کتاب ولیکو خپل ځان نه هغه دومره خوښ شو چې حتی نبذو کتاب الله ورا ظهورم دلا کتاب یې خپل ورځو کانم لا یعلمون ورود تبا نوی او دا گور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی صحابی دے اغوی خواه کتاب اولی که وزا غیر خوخ شو بیا اغا بے ار وقت با سرو چی دا دیر دا برزست کتاب دے خلق دا نمانی و گور آتا خلق دا کتاب نمانی کنوی تاس ظالمانو خواه او دا اللہ کتاب یو ورځوي دغه کې اصلاح نشته کیه ده دغه خود ختمونو کتاب ده از دمونو کتاب ده دا بصور بال پینولی کې بیا وایما قال ابن مسعود ان بنی اسرائیل لما طال عليهم الامد قصد قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند انفسهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها پوشه په دې خبره دا علم حاصل کړي چې به شکه الله چې دې ژوندې کې زمکه پس دوی چې دونه دا زمکه په باران سره آباد کی او خسته کی نزدک سي ژوندې کې زمکه د زړونو پس د موت دا غینا په قران سره څومره زړونه ژوند شي ښا قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون یقیناً اللہ منگا دیر وضاحت سرا پیان کریستاو دپارا آیتنا و دلیلنا دید پارا چتا سو بسو چکے لعلکم تاقلون تا سی نبیانی تا سوچ و فکر دپارا ان المصدقین والمصدقات بیشک آغا نارینا چی خیراتنا کئی دا اللہ پنم آغا زنانا چی خیراتنا کئی دا اللہ پنم واقرض الله قرضا حسنا ارنمتکه خوده شيخه صدقوم ده قرض حسنوم ده قرض ورکه الله لرا قرض خيسته يضاعف لهم دچن وکړي شي دي لداوي ثوابونه ولهم اجر كريم نو دي په راجر دي عزت مند دي چې جنت ته دا یو ترغيب والذین آمنوا بالله ورسله او کسان چې ایمان راوړل دي په الله باندې او په پیغمبرانو د الله باندې اولئک هم صدیقون او شهدا دا ټول صدیقین دي دا ټول شهدا دي ښا اولئک دلته عام کها چې دی وی ز صدیقی ما از الله چې ایمان راوړي په توحید او په سنتو نو دې ټول تاسو صدیقین او شهدا ویل شي قران وایي نو ها هو یو د خلقو پزنیز دی غزان لدی عین در ربهم دا معنا ده پني زرب پل باندې د الله پني دوایین د صدیقین او شهدا دی یوم اجرهم و نورهم دې د پارا اجر د دې ده او دې د پارا رانا د دې ده دنیا او آخرت کې او کسان چې کفر کړی دی دروژن کړی دی یا څن زمون اولایکا اصحاب الجحیم دغه دی جهنميان خلق سلورم ترغیب انفاق تا چې بندا زما مال دې ستانه دي نو ولې به بخل کوي ها او ماته او پاتې کیږي کته په دنیا کې ځان کامیاب نکې نو بس ما ته پاتې معنی هو رکیږي نه څه شیخا نو بیا ته ویلو چې قرض ورک کنه خیر دی نو په دې قرض کې دا نو سو ته وی چې نی ورکه نو سوتی جوړیږي دا وګورو دا الله رب العزت د هر مالدار بنده چې الله ول مال ورکړی دی به حدې ورکړی دی او هغه پکې د الله نوم ناخلي دا هغه په دې مال کې د الله برخانشتان او د فقیر او د مسکین او د یتیم او د محتاج خلقو برخانشتان داسې مال لري الله رب العزت تاغي نمونه مونږ تاخلي چې دې مال دانوم لخوا علم پوش انما الحیات الدنیا لعب چې بشکا دا ژوند دنیا د دې دنیا پرستو خلقو لعب لوبي دي د زبل سنوم کې نه دي د عزت نوم وته کې نه دي نه الله فضل وتونه لعب وتوای لعب دا فضل نه دی الله رحمت وتونه لعب ولهو اټوقي مسخري دی با زده خلق جون سدي ټول ټوقي مسخري کله لوی سره کله وړو سره او کله یو په لمنډه او کله هاکی کوا کله سکوا کرکټ کوا پسپینه کی روان دی ګیره هنيشت کنه نو د دې لهون کې لګیا دی ښا وزینتن او د دنیا نمایش دی او وزینتن د دنیا نمایش دی صبح دا دې اوسلی خبره کوله په دې او سیټ سرکار کوما داغو په بنگلا کې 50 کمرې دي نو یې نو سه پیدا شو نو داغو کمره خو پکې نه وکړنه نو یې ویچاله دله کمره جوړه کړه او په الحال یې پلار کرولې کې ولی کمره نشته کنه نو چې کمره ولې جوړه کړو نو بیا به دل تراولې او پلار کر دي تراوې پورې دا 50 به پیریان له جوړې کړی وینو چې درسو ده پاره ښه دا به زینتون کې راځي نه دا دنیا زینت ته زینتون ته وتفاخرن او په یو بل باندې لویدان یو فخر دی یو تفاخر دی ها یو بل ته ګوري چې هغه څوکړه ورګه چې ته دا وکم هغه څو جوړ کړه ورګه چې ته دا جوړ کړم هغه په چمن کې کم بوټی نال کړه د پپیتی ورګه راوړه دا موږ نال هغه به سنان کړه نو بس یو بل ته ګوري ها وتفاخرن هر یو وی چې زما په شان تی دی بل نه یې کنه لوی کولی په خپل میان کې وتکا سرون فلموال ول اولاد او په یو بل باندې ډیر ول دی سیالی کول دی چې ته سیالی وې پختو کې ښا او سیالی د په مال او په اولاد کې الله وی داشه ته نه جوړ شو غلط مال نه داشه جوړ شو الله مانس سره دا چلو کو ښا کما سلی غیسن د دې مثال په شان د باران دی اجبل کفار نباتو چې خوشاله کی زمیدار لرا د دې باران هغه بوټي هغه فصلونه هغه شینکه زمیدار ډیر خوشاله ښا چې لازم کړه کشي کنا سمه ای جو پترا اومس پرن ابیا پسل پوخشی علامه دای چې ویني غی لرا تک زیړو ثم يكون حطاما ابي اشي اصل چوري چوري چې کاب کې تیر شوی تذروه الرياح زاريات پراشي اوه لذي چرته پتهونه لګي دغه حال د دې مال جنو خلق دے دا سیٹانو خلق دے یو سو روز خوشحالی دا از دنیا ٹنگ ٹکور دے اب یا بیس نی خوا ایس نم بے پا دنیا کی نی انی پا آخرت کشتا آخرت کس دی وفی الاخرت عذاب شدید آخرت کے خوا عذاب ډیر سخت دے دا سی خلقو لرا چه حفاظت نده کڑه دا نده خپل ځان نده مال او نده صرف کڑه پا خپل زیکی و مغفرتم من اللہ و رضوان ها بخناو مشتا ده تا اللہ طرفنا و رضاو مشتا ده خدار چا ده پارا نا چه کمو خلقو جون پا سنت تیر کڑه ده اما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نده دا جون دا دنیا دا دنیا پرستو مگر سامان دا دوکی غرور دوکشو خلق دوکشو عمل پاکی دا آخرت دا پارو نکو تش دا دنیا نوکران شو خادمان شو او چوکیدار شو دیده چوکیدار ہوئی خواه تمال چوکی داری اکڑا اکڑا نو لڑ پا مخوا بانده او خازنوی فمنشتغل فی الدنیا بطلب الاخرتی چاچه دنیا جون پا دی تیر که چا اخرتی پا کی زن لسما و اخرتی جوڑا پا هی لو بلاغن نو دا جوان دا دا پار رسون که لا ما و خیر من اغای زیتا چاو دا دنیا نا دیر بہتر دے دیر بہتر دے وچی پدی طریقه جوان تیر کرے خواه زکا اللہ ترغیب ورکی چه مومنانو تاسو گوری زن دا مال چوکی دار نکے گوری سابقو الام افرت من ربکم مخکی شه د ټولو خلقنا څنګه چې مخکیه کنتم خیره امتن الله د ته بهتر امت ویلی نو ځکه ویلی چې تاسو به د نورو خلقنا په دنیا کې دین ته مخکیه قران ته مخکیه او په آخرت کې به جنت ته مخکیه نو سابقو مخکی شه کنا الی مغفرت من ربکم په طرف د بخنه درف تاسو و جنتن او جنت تا عرضها چو صرف لنوال داغی که عرض السوای والارضی او لیوال داغی پشاند لیوالی دا اسمانو دا دمکو دی زکر دا هر شی عرض دا کمی دا طول نه ناغازنه ذکر که اولی بی قیاس که خواه چه اغا پلنوالی دمره دی چه اغا دوالی بی سمری خواه دیار شوی ده پار ده کسانو چه ایمان روڑی پا اللہ بانده او پیغمبران ده اللہ بانده ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاو ده اللہ فضل لی خواه دیتا ده اللہ فضل ویلشی ده اللہ نعمت او ده اللہ رحمت ویلشی چ خلقو بګی ځان له آخرت ته پاره کارونه وکړو او ځان له هغه ځای زېونه جوړ کړو سابقو سابقین دي ته وي ها الله ذو الفضل العظیم الله مالک دې ډېر لوی فضل اخیری پینځم اوجه ذکر کوي چې مال سره جمع کړي ولی نه خرج کړي دیوی زکا چه پا ما با حادثه رازی پا ما مصیبت رازی کنا سبت لگی ہوئی خواه دروازی و سرازی سمرا مشکلات و مسئلی پیدا کی او چې مال نه کنا دغه سبا ناسته ها چې مال د سره یې نو آسان وشي دی باندې حادثه آسانېږي دی باندې مصیبتونه آسانېږي دی باندې مسلې آسانېږي الله رب العزت وی دا څه چې سیاده دا ټول زرا ولم نو ګرانو مې همزه آسانو مې همزه تنه بل سو ګرانو لشي نه آسانو لشي ها ما صواب مې مصیبت نه چې رسی سو مصیبت فل ارض کپدې زمکه کې صحاد سراشی چې د مخلوق په بدن نه یې ازی کنا بس زلزلې راشي طوفان راشي خلق وته ګوري دغه ته مصیبت وای نو په مال لري کیږي ولا بیان وزکم او ناغه چې تاسو په نفسونو کې راضی مرزونه دي او داسې نور مصیبتونه دي الا فی کتاب مگر دا هر څه د الله په کتاب کې دي من قبل ان نبرأها لوی دا مخک مخک مونږ لیکلیو د پیدا کولو د دې مخلوق نه یو ځام من قبل ان نبرأها یا مخک مونږ لیکل کړیو مخک دراتلو د دې مصیبت نه ان ذلک علی الله یسیر دا ریکارد کول الله ای دا په آسان دی چې خلقو یې دا ټول یې لیکلی دي تر قیامت پوری لیکلی دي دا ګران کار دی نو الله وینا دا په ما ډیر آسان دی ارسمه لیکلی دی ریکارد پروت دی ها حدیثه مسئله تقدیر وی او دیتو ایمان ویل شي بالخير والشر چو القدر خیری و شری من الله تعالی اندازه ټوله مقرر ده که ده خیری و که ده شری ده اللہ طرف نا اجب دوس دیسو کمان نروڑی ناغا مومن مسلمان نده کالا منی قیامت منی پیغمبران منی کتابون منی ملائک منی او عرصو منی عرصو فلیکن دا قدر وی نشم دامی پزین که نرازی وی وای چې دا نرزین ته د مسلمان نه نو دا خو هغه سره تړلې شي ده ښا تقدیر چې نه مانی نو کافری کنه ښا او د دې حکمت بیانې چې ګور د الله په یو کار کې څومره حکمتونه دي نو په دې تقدیر کې څومره حکمتونه دي الله وی لیکه لا تاسو علی ما فاتکم خبر میکړې ز خپل تقدیر نه د دې لپاره چې غمجن نشې چرته پاره نعمت باندې چې تاسو نه فوت شو ارسچو علامه فاتکم د ټولو نمخ کې خپل صحت ته خپل بدن دې تنه لوي نعمت شته خدای چا ته پته لګي چې راشي پیخه توبه توبه اغه وی خلقو اس دنی لری کې دا مالونه او لری کې دا کورونه لری کې دا اولاد او لری کې دا خوراکونه روح بدن پکار دی روح صحت پکار دی وای مونږ هو نو روح جماعت کې نه سودا هو تاسو اورای کنه چنن پار چا دا وخت راځي ها او غم دقه وای چې خلقو غری استاجت نشتا سوال کوي چې الله مونږ له روح صحت راکې دا ټیک ده کنه ها نو صحت ته نه فوت شو وګورو ته الله یې کو فوت شو خو لیکن غمجن کېږه ما ها ولي غمجن کېږي نو الته دې په تقدیر باندې عقیده کمزوري کېږي وای ولي چلات ہے نسبت نہ کہہ کنا نخام خواہ چاہتا بے نسبت کہہ نو کفر دے دے یوازی نا دا ٹول لکڑ پکڑ چرا جمشی کنا ٹول دا غصی ہوئی ناول دے چی بیا قدی نو دی وی چې زړی روغ موټو ما خو چې داستان را لواله کنه بس وګورو ته دومره بیا ته دی روغ موټو ما خو چې دغه کباب مې وخاړ کنه بس دا غي نه پسم کار را ها دا صحت د لذي خراب کو تبو دا فکرونه او سوچونه کئ او لګیا وې پولیسه عقیده دانه ده چې دا سکه نو الله کوي لیکه لا تاسو علامه فاتکم که صحت خراب شو نو غم جن کې غما دا بل دغه سړي کلی وا کدا نور د تناستی او خیارانو او غیو هلکه ده تاسو کم اسپتال ته بوتلیو تانی زید وی مطلب لیکت تا اولی نبوتو اگا اسپتال لیوی بل بوی چه ڈاکٹر دل آل تا کی سوار کلو او کم استنی والا او والا ڈائی کلو تاسو تا سوی چه ڈائی کلو آ یا خدای دی بی خوب آس داوی دیستنی و سر داکارو کو یا خدای توبا او خیاران ناس دی خوا ایو پاک ایمان نشتا با تقدیر باندی چه دوا کوئے سوال کوئے چه اللہ والا صحت ورکی اللہ صحت ورکی اللہ مرض راولی در ڈائی کلو کار ندے عجیب خلق دی خدای توبا دس اور پسی رازا علام آفاتکم دا خود یو سلن صحت پوت شنو بیا اور پسی جاری او خلق مور پسی جاری چی روغ موٹو اس تکلیف وطنو او کدی ال تنوی بوتلنو دا دیوی و غاجا دی ملکو یرا خدا ایمان دے دا خلق بلکل خدا نمانی خوا دا مرگ و جون دا دی پا فدی وجہ باندے دے سید خواہ دا سو اور پسی رازا کستا نور پا دی کور کے مال اولاد او قیمتی شیرے او اغا فوت شو اغا رک شو نو غم جنکی غم پل اولاد تا پل خاندان تا پل اہل و عیال تا کنزل مکوا والتا کل مکوا پلستا عقیدہ نشتا دی چلے کہ لاتا سو علا ما فاتکم اللہ ایدا زما طرف نه مقرر وا تلانوې پیدا زما کا اسمان نو پیدا چې دا ارس ما لیکلیو نو ولې ته په دې باندې تومره شو رزق که زانو دې ایمان نو باسه خلق مو ټول دا وې دا چا مات کو ادا چا داسې چلو کو ادا ګاډي چا خراب کو یا خدای ته لیکن لا تاسو علا ما فاتکم اللہ وی دا ما خراب کو مانا تپوس کئے ندقا سوا ہے کانا چی بیا غق نشے کولے اللہ خوز تتغوی چی سنقصانو شو ستاوانو شو ددرگونو شو کدلکونو شو فکوری پچیرہ علاوے ما آولی لیکن لا تاسو علا ما فاتکم الله وی کار ما کړل دی او تاسو په بل بدنامه وای دا څه کوي ورو ته دا څومره زبردست مسله ده ښه کبدی چې عقیده او ساتله او کداغي په کور کې په سوونو کاله باندې چرته جنگ وشو لاوال ټکول شو کنزلو بدنه وای دا بل څه داسې منظور ونه بس خبر اخلاص شو ښه چې یو خيار پکې او غوي چدا الله تدا سي منظور وا مکه خپل کورنه په مروانه وای خپل خپل ولې په مروانه وای چې غم جنشه ادا ما فاتکم نو یو د انسان د پریشانه کاردار هغه خبره ول الله حل کړه بس چې دای چې ان ذکرلی ما کړی ولا تبرحو بما اتاکم او بل پریشانه سبب دار چ خوشحالی او نه کئ مستی او نه کئ هغه نعمت چې الله دل درکړې دي ولي چې الله درکنه دي کې اوس ساجد او چې قران نه ویلې او رضلې نه یې سره او د چا په کور کې لس کاله شل کاله پس ماشوم پیدا شو او نو چې په هغه باندې کوم گمراه وشي کمی مسته وشي کم د الله د حکم او د دین او د قانون خلاف ورزه وشي الله وی عقیده او ساته چې دا ما در کړی دی دا ما در کړی دی نو یې خلم ده نه نو چې چا سره پړ کې دا یې رہی چې را کړیم دی او غستې هم شي الله ګواز کاغه بیا ته مسته خبر او کړه ایا دې ګمراه خبر او کړه ایا په دې کور کې جنگ نه آئے ایا گمراهی شیدون اکلو چه پتا بدا کو ما پتا بدا کو ما نا نا ویوا با اخلی دا نا دی بیا غلی ناستی خوا دا دا سی مسئلہ دا ولا تفرحو بیما آتا کم اللہوی مستی مکاو گواری پاغسو چه اللہ دا لذرکلی دی دا یقینو ساتا چه بیا بیا دا نو اخلی خوا خانو سبا کہیں دو خبری با کہیں مصیبت کې با صبر کئ او په نعمت کې به شکر ادا کئ وی دا کار نه کئ چې سخت را لاله مصیبت راغې نعمت فوت شو صحت فوت شو ارزو چو شو نو وای چې انا لله و انا الیه راجعون موږ پر پل سر کې اختیار نشته او چې نعمت راغې نو الحمدلله بس ابن کثیر ذکر کړی چې اکریمه وی چې دا سه بنده په دنیا کې څنګه وي چې دا غنه نعمت فوت شي او هغه غم جن نشي بنده وی که ګټه وی دا څه اگر کا پیغمبر وي څنګه نبی علیہ السلام زی وفات شو ابراهیم او تناسته د اوس ترګونه اوخ کې بېږي او داوي چې آ ابراهيم انا بفراقك لمحزونون موږ ستا په جدای باندې غمجن شو او هونو غمجن نشو ته غم نه خو هیڅوک نه خلاصيږي یاوا بل دغه دې چې نعمت حاصل شي نو ارسو خوشاليږي کته ډیر یو سړی ته وای چې و مخ خوشاليږي مخاندا نو وته منی کې څنګه به ورن دا د چا اختیار کار نه دي انبيانو له خوشالي حاصل شوی دا خا نو قران څنګه وی چې لکه لا تاسو علی ما فاتکم غمجن کیږي ونا چې څه نه پوت شي ولا تفرحوا بما تاکم خوشالي بنه کوي په سوچ دلې درکلم دا د انسان د اختیار نه بار خبرې دي چې بار شي نو الله وی لا یکلف الله نفسا الا الله تکلیف نور کی یو تن لا مگر مناسب د برداشت داغه دا ها ها نو مطلب څه شو مطلب دا دی چې دغه حزن نو وایو هغه به اختیار دی هغه به خامخار دی خودی سره چې رستو بیا د خپل د اختیار کارونه دي دغه ناکاره حزن دی دغه ګناه دی ها چې خپه خوشوي کنه خو صرف دا دی وی د پیغمبر چې وی چې موږ ستاسو جدای باندې غمجن شو بس نور وسنو اخا او ان لله و ان الیه راجعون بس نو دا ته چې نور څه کوي کنه ا دښمن نه کې او کنزل کې او بذرزي کې او ټکول کې دا د الله وی چې دا تاسو لا تاسو دا غم مکو دا مکو او دغه سي خوشحالي دغه نه یادي اخو انسان طبيعت کې شي خوشاله شي واغې خوشاله سره چې بیا نور کم گمراهې دي نافرمانه دي نو هغه بنه کې کنه چې ور شپې له وخت راغان راولم او رګه غټ ډګ بو سر راولم یا خدای دې مواد دا کارونه کوي ګور الله رب العزت ګورې خپل حق بخي او دا بندنه بندنه ښکار به ته وي چې دا د بنده دې معافي ته غواړ ک کیدته نو زه تاسو نه وایم اکا نکی نو بیا با قانونی کار روائی تا سر کی قانونی کار روائی با کی تا سر خا چتا ولی دغی بندتا نقصان رساو سمرا نقصان اگه دیده خوب آویستو دغه ما شومان دی په غضب اختکلو توبه تو تابیگا چه کمیڈا دیوی دی تپوس بن کی چه سمرا مخلوق دی دو وجه نپریشان شوی دی سمرا دی ما شومان و ذرونو دنگلی دی نو دی تپوس بن کی تا دی بنده حق دی خواه تا خو خوشحالی اکلاو چرچره دیوالو زول چرچره لیکن تسوی چه دی تپوس با اللہ زمانه نکی چه اللہ دی بنده پا خبکان سمر او پا درد بانده سمر دا دی گوره بی تپوسه ندی خواه دی تخیال کواه گوره گناه اونا خو دیر دی خو گوره دا گناه پا که ناشنا دی خواه والله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله غره نخو خی هغه بنده چې خپل ځان و تلوي ښکاری چې زما په شان دي څوک نشتا دته مختال ويخه مختار نه او زما په شان وي څوک نشته فخور الوي کوي په خلق باندې چې ځان ته مخی وی هم چمن دي غره نه زما په شان څوک نشته چه بلته مخشی وی دام سوک پسلو کیسا وی تو گروه تو وی دتا هم سوک سلی وی وی دتا فخور وی کنه خواه نلاوی زمان دا خلق نده خواه خواه چه بس پل زان پی جنی زان نواتا بس سوک خنخ کاری اچه بل بنده تو گروه نو پاق بسی سپک سپوری کئی پچموزی اور پسی کئی پی غورو نکئی دادا اللہ نده خواه الذين كسان يبخلون چې بخل کوي په خپلوم څه شی وته ويامرون الناس بالبخل او نور خلقتهم امر کوي په بخل يامرون الناس بالبخل ادا تقریر نبکی دا ناس وای بجرګه کې څه خبر نشي کوله او دا د کشران تبوي ښا یو یو بو تخی د پلانی بلډینګ د ریزلې ده ها د څنګه جوړ کړي هغه په خپلوم یي یا د پیاس سره یا د مرچکی سره ډوډۍ خوړلې ده هغه ځان له دېره نو جوړ کړي چې دېره چلو له ځان نه سخیر صلاح خان جوړ کړو هغه دانو داغه میلمانو داغه مسافر نو داغه جمعاتینو چې وځي پر اوره خدای وبخا د ذکر بلډینګ جوړ کړی ها او تاسو یې الو زوی وګورئ ویامرون الناس بالبخل ها او من يتولى سوق چې مخواړی ان الله والغني الحميد بشکل الله دې بنیاز او استایل شویم دا ولي سوانه سوره حدید او پینځه واجبې ده انفاق په سبیل الله دین په دیمه ایساوی کې د قتال ذکر دی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا موږ را لېګلې دي پیغمبران په معجزو سره وانزلنا معهم الكتاب موږ نازل کړو د دې سره کتاب آسماني والميزان امون نازل کلو میزان لیقوم الناس بالقسط چې خلق جون تیر کی په انصاف سره میزان څه ده پاره چې خلق جون تیر کی په انصاف سره وانزلنا الحديد امون نازل کړی دا وسپنا فی باس شدید چې پاره کې سامان دې د جنگ سخت امنا فی اول الناس اډیری فیزیز پکې د ټولي دنیا ها کور دریس دنیا ذکر کړو کتاب آسمانی میزان او حدید د ذکر څنګه دنیا کې درې قسم خلق دي یو تعلماوی داغی خود کتاب سره کار دی انزلنا معهم الكتاب پیغمبرانو میراث داغی سره کار دی دویم قسم دی تاجران کاروبارونو والا تجارتونو والا نو میزان داغی دا پار ذکر کرو چه انصاف کوا ٹھیک دا کاروبارونو کوا چه سنگ دی خوخی کوا لیکن تل واخ لخا تل زان دا تلوی اللہ دم علیہ السلام لور کردی وا او اغب یاوی اغتب دا اغن نوح علیہ السلام تا پاتش وا که دغا سی وو ما کنا دا سی نجی پیغمبر پیغمبر سر و تلوی کردی دبا ادو غلی تجارت بیکاو نا دا دخو چانی دلی دمیزان نمرادو د دنیا کاروبار کې انصاف عدل چون کې داغه د پارمیزان سبب د نزکه ویلو ښا او دریم قسم بادشاهان دي نو اس په نغې لنازل کړي دا ولی تب جهاد کې تاسو او فوجي تب لخر کې تب ذوالقرنین نو تب اوس په نکار اخلي ښا تا درې کارونه په دنیا کې نو ښا حضرت قسمه دې الله په نس باندې د علماء ځان لا کار دي کتاب ور سره د دنیا د مالدار او تاجران او سرمایدار ځان لا کار دي ک انصاف ګورن دي سره وای ښا دا څه ټول کوي چې توبه دې اذه بادشاہانو کار جهاد دې د اوس په نبکار اخلي وانزلنا الحديد فی باس شدید نو چې هر یو خپل دي مواری کوي نو دنیا کې وچري ظلمونه بدامنی او بغاوتونه رانه شي بالکل وکم یو از مواری غسترخه ليقوم الناس بالقسط چې په دې کې فیضی ز پاره ز خلق او منافع للناس وګور یو ځل الله ویلي چې په دې وسپنه کې ډیری تخلق ز پاره ډیری فیضی دي نو هر یو کاریګر چې دی دا غوښ په نتاجت دی کزور یو انچې میخ دی کنه فوجت دی او ته هم خراب دی به دوس په نه هیڅ کار نه کی ښا زور الله ضرورت انسان لپاره پوره کړی نو ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب دا غوښ په نه د دې لپاره او jihad نازل کړو چل اللہ اخکارا کی خلق تا اگر سوک چی امداد کی دا اللہ دا دین امداد کی دا پیغمبرانو دا اللہ بالغیبی لیدلے ندے خدای چا لیدلے دے لیکن چی حکمی راشی نو هر بندب پا مند دے پیه بل روان دے دا اللہ پا حکم بسی خوا دا دی یقین کار دے کنا چی یقین پیشتا دے نو زکا مند ہوئی کنا خوا چته چا په یقین نشته ناغي خو شاه غازی بابا لذي دا د یقین په نشته کنه ها کی علم الله من ينصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز او بشک الله ډیر قوت ولده دا زور او طاقت دې چاته یت نشته او غالب دې پر چا باندې خو بس دا په خپل بنځیانو امتحان کین ها یقیناً مونږ را لېګل او نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهم النبوت والکتاب دا پیغمبرانو چې مونږ را لېګل او د دې په اولاد کې نبوت او کتاب انبیاء کنا تداغی زمواری و دې ذکر کړه تکدا پکې اعلی قسم ده ها دا زمواری و زمواری و ده بیان کرا ابن کثیر وی چه ده دی آیت پا تقاضا باندی نبی علیہ السلام پا مکم و عظمہ کی دیار لسکالا ده نبوت تیر کرا دیار لسکالا ده نبوت دیر وقت داو کنخا دیکی نتوروا ننیزوا ایس نو ولی وانزلنا ماهم الكتابة دا دی وقتو کنخا دی جدا وقتی کنخا نو دیار لسکاله پا مکه کی دنو بوت پا دیتیر که چی توحا الی سور المکیه چی وحی بکی دا وحی بکی دا او مکی سورتنا تقریبا وعتیا وعتیا مکی سورتنا دی خواه دا په مکه کې نازل شي په دغه دیار لسکاله کې دا د کتاب زمانه و کنه ها او کله جدال مع المشرکین او د مشرکان سره بحثونه او دعوتونه او بیان ایزاح التوحید او بینات الالات تیاره فلما قامت الحجت او کله چې حجت تمام شو په مشرکینو اذا قران لو یسا اغه غی تاورو لشو 87 آیاتنا وورو لشو نشرع الله الهجرتا بیا تعالی وچ زوس ازین ازان جو زاکا دی خبرونه منلا زه هجرت تنو کا مدینه تلاشه و امر بالقتال اب یوی چې وسله وسپنه واخراغه ها وانزلنا الحديد في باس شديد ونافع للناس نبی از تورې مقام راغ نو ها قتال چا سره لمن خالف القران وكذبه ابن كثير وی ها دا جهاد چا سره شوی دی لمن خالف القران وكذبه چې چا د قران خلاف کو او دې ته دروغ وی او عانتا او دې سره عینات کو نو دا غیظ پر حکم شخه پمنهم موحد د دې په اولاد کې دوه قسمه خلق شو دې په اولاد کې وره بعضې دینه سوچې کلک شو په ایمان او په توحید باندې او کثیر منهم فاسقون اډیر په دې کې فاسقان جوړ شو د دې انبیاء په اولاد کې وره ثم بیا ټولو نرستو ګوره د په هانو ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر څوک عیسی علی السلام ثم قفنا علی اثارهم برسلنا بیا مونږه لګاتار راولېګل د دې پیغمبرانو مشرانو په طریقو باندې ډیر پیغمبران نور وقفنا عیسی ابن مریم امون راولی که دزی په طریقو باندې عیسی علیه السلام زوی د مریم اور کوم د انجیل کتاب وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا امون غورزو لا پزړونو دا کسانو کې چې د تابعداری کړی و حواریین رافتن و رحمه نرمی او مهربانی حق پرستو دا شان ده ښا حق پرست چې کله قران یادین په دې صفت یادی چشد داو علی الکفار رحما و بینهم پلمین کے دیر مہربان پلمین کے دیر یوبل سر محبت کو ان کی رضیس علیہ السلام مرگریم یادی رعفتا و رحمہ یوبل سر دیر مینہ و محبت و خواہ و پاغی کی اوکار شو چکل عیسیٰ علیہ السلام لارد دنیا نا ارستو کم خلق پاتشو نا خلقو اگی خو جهادو ننشو کولے نا اگی بلکارو کم اگی زان لپا دی غرونو کی او پا دی زنگلو کی جو پڑے جوڑے کڑے زیونے جوڑ کڑا نا اگی کی ناستا دغه دغه لپاره ذریعہ وزکا چې جهاد هنو کنه مخکې امتونو کې نبی عیسی علیه السلام په وخت کې نو ناغي وی دا ذریعہ کړ چې بس مونږ په دې بچ کیګو چې د غرونو ته لوړ شو دی ځنګلو ته لوړ شو بس ځان لا عبادت کوو نو لاړ نو صحیح و دا نیت دغه صحیح و چې کله کیناست کنه او خلق خبر شو چه زمون نخو آغا نیکان خلق و صالحان خلق لار امونگا خود دغا سپاتی شو نو جوړاوی و سره رابطي جوړ کړې رابطي جوړ اغه خلق چې دې ته نه تختی دلی وګرونو تا اغه خلق ورپسې لاړو او رابطي و سره جوړ کړې و چاله سوور کوا چاله سوور کوا چاله ناغی ہے لکه د ماشومانو په مم باندې عادت کړو مم خوري اواله مم والا هغه په دې عادت کړو نو بس داغی نه غخپل بزرگی او پیری خراب کړه دا خدای څه شي نه کنه ها نو چې هغه په کم نیت ناشته نو هغه نیت ختم شو الله رضا ختم شو او هغه دنیا سره کړه نو خراب شو نو خراب دی طرح بانیت وی داغی امتو نو خواب او پا دی امت کی بازی کسانو صحابہ چیغی نبی علیہ السلام تاوی چیر مانگ دا سیدے منتے دے چکاغز ایسلے زان لکینی دی خلقونا نو خپل عبادت بکیو خپل ذکر بکیو خپل زان ببچ کیو دا دنیا دا فتنو دا فسادون نو بچی نبی علیہ السلام وتوی چلا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې دا شی نشته رهبانیت نشته رهبانیت امتی الجهاد زما امت کا رهبانیت کوي نو میدان ته راوځي تور ور اخلي او ځکه غار حرا کې ناستما نو هغه ځکه چې ما تلا وحی نو شوی کار څومره وخت خو ناستو ما اچې کله وحی وشوا نو که تاسو بیا زه په غار حرا کې ولیدم بس بیا په غار حرا کې نه کېنې کنه بیا خو د قرآن خدمت ته دا دین دی دا د پیغمبر میراث دی ښه ګوټ کې کېناستل نشته رهبانیتن ابتدعوها او اگر رهبانیت او بزرگی او پیری موریدی چې دې خلقو د ځان نه جوړ کړی و الله ای ما كتبنا علیم ما خو په ځانو پرز کړی چې لار شی غټونو کې کینه پیری جوړه کې بزرگی جوړه کې شیخی جوړه کې نو خو په انو لیکل ها الا ابتغاء رضوان الله یو معنا دا ده الله ما پاغي مقرر کړی وای چې د الله رضا طلب کئ بس چې د الله رضا په سکینو هغه کار کوي ما په دا پرز کړو نو په دغه کې هم د الله رضا وکنه خو اغي پرې خوځه اغي د الله رضا پرې خوځه اغي ته بل څه جوړ کړو ها دغه سي په دې دین کې هم دا غیر ډیر مثال نه دی ښا دې دین کې په دې دین کې ذکر شته کنه چلاوي یا ایو الذین آمنوا ذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوي چې قران او سنت د تویلی ها پس ذکر کوه ځانونه رستو کوه پشپکی کوه پس هر کی کوه د قبلی دو وخت نه دی ها دا صحیح شی دی ګوره فرض نه دی واجب نه دی مستحب شی دی مستحب و چې ته وایې چې د به کوم نو کوه ګوري نو مستحب نه بل څه شی جوړ نکې وای نغی ته جوړ ک کنه هغه ذکر څنګه وکړه چې واځي خو خنون ځان له مرګري وکاتو ورګته یو لسل تنه وکاتو چې ذکر کو ها ها ها نو بیا ځه خو خنو چې ځان له ناس چې راځم شي حلقه جوړه ک حلقه جوړه ک ها ها نو بیا ځه خو خنو چې په دمه دمه کو نو وی په چغوای زمرا زور سه پړو واه واه زمرا زور در کې نوای رس په کرو لګای یا خدای توبه نرحمانیت ته جوړ شنو ها اگر رحبانیت ته اگر رحبانیت ته حکتی ته جوړې نو جوړولې شي کني جوړې نو می جوړو درسه سنت طریقې زمرا دی په دنیا کې سمر دی دعا دا بہتر شے دعا کوا و باغا طریقہ کوا جی پیغمبر سنگا کری دا چې ویلو چې مستجاب دعا د منځونو فرض نه پس او اخیری شپه کې پښمانی وخت کې ده دا دعا ده کوا کنه کوا کنه سو واجب نه ده سو فرض نه ده مستحب شي ها و درا وستو ها نو د سنتو نه پسو پجما باندې چیوتن بنه خوځه دی یوی په ځای بدرې دواګانې کو او هرې دواګانې سره به سیټي وخو چې امين یا رب العالمین ابیا ولوب دا بوای دا په ځوانې دا شی جوړ کو رحمانیت جوړ شو کنه ها دغه سی ګوره سنت طریقې او غي ول شکل داسې بدل کچی د بډای غا باز ته نه جوړ کو کنه مخو کې ته کټکړه پنجه ته کټکړې اته باز نه صبر څه شي جوړ کو پیغمبر ویلو چې ماسخوتن سملې په بستر باندې نو سورته ملک او سورته الف لام میم سجده وای بس دا سنتو فرض نو واجب نو مستحب شی او خورګا بډای پیراله بډای بدتی دې دا بډای ده کنه ها دیول کې نو ها تبارک الذی اتنا جوړ کړه نو د بسترې نه جمعات لرا واست مصلیلا چې دې دې کې به وای ها او د عام خلق نه ځان لرا واست چې امام استاد به وای نور څوک به نه وای ګوره دې به وای ها او هغه بل صورت یې تنه لری کو کاټی یې کو سنتو سره څه چلو کو رحبانیت ان ابتدا او څنګه رحبانیت دا ټول چی ګوري نو د سنتو نو بل څه جوړ شو نو دې تر رحبانیت وینو پیغمبر داس ویلو چې په یو سنت کې څومره نقصانات وکړي او نقصان ده چې پیغمبر ارش په ویلو او دې جمیل راوستو یوا پیغمبر په بستر ویلو په داس کې او دې مصلی لراوستو دوا پیغمبر ویلو چې هر امتی دی وای او دې په امام پورې خاص کړی او پیغمبر ویلو چې دواړه وای او دې یو صورت ملک نه یی رحبانیت نور سنه ده دا ټول اغي به دور نه وکړي د عیسی علی السلام مرګرو لکه دې امت چې سم رحبانیتونه جوړ کړه الله ما په دانو مقرر کړي لپتغ رضوان الله فما راوا حق رعایتها لحاظ اونکو در رحبانیتو داغی پورا لحاظ چه سنگا پکارو چه دا دنیا نم پکنوے پیسا پکنوے دا پکنوے کنا او اگی چه دا دنیا ذریعہ جوڑا کلخا موضح القرآن کیوئی سمو انفسهم زهادا یو خدا کارو کن چه نمیزان لکی خودا چه مونگ زاہدان یو او دوم دنیا سره تعلق نشته ها نو فما ادى حقها حق ادانك وجعلوها ذريه للدنيا ا دنیا ذریعہ جوړ کړل خو ډیر آسان کار دی تب ناشته او خلق بدله موټي راوړي تب ناشته خلق بدله کاودي راوړي چې جی زاستا سوچا ده جی داواله ستا اګه ته وی چې نه ولې تاسو په خاورو پاهې او دا ډیر ضرور خلق دي کنه زینب ځان څنګه خلاصې ها فاتین الذین آمنوا منهم اجرهم الله ای ورک مونږه خاصه کسان ته چې مؤمنانو په دې کې اجر زدي او ثواب زدي او کثیر منهم فاسقون اډیر په دې کې فاسقان شو یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ایمان ولو یریکد الله نا وامنو برسولی ایمان روڑے دلہ پا دی پیغمبر باندی ددتا بیداریو که یوتکم کفلین من رحمتی دربکی اللہ تاستا دو انڈی کفلینی دیو پا دی دو در رحمت خپل او بگر دی جر تاسو لر نور او رانا تمشو نبی چپاگی بجونتی روی پا دنیا کی د قران رڼا او د ایمان رڼا او د توحید دا بدل الله درکې صحیح جون خدا دې بخنه وو کی تاسو تاسو ګناونو الله بخشش کون کده مهربان دا کارونه وکي وکي ولي ځکه اهلی کتاب تاسو سره پزت کی ولار دي او اهلی کتاب تاسو سره پزت کی ولار دي او دا وی چې دې مېنانو نه ارسو فوت شو دی سو نکلو دی مومنان ناغ اصل مقصد وی فوت شخا عزیوی دادا سی پیغمبر مرگرتی آو کلا چی اغا پیغمبر نده داغی دا بنیتی و سرکو لخا نو اللہ داغی خبری ذکر کئی لی اللہ یعلم آل الكتابی تابیداری دا قرآن و سنت ذکاو کئی چی یقینو نکی دا اهل کتاب پدې خبره چې دا غي دا یقین را نشي الله یقدرون علی شین چې دا امت یان خو قادر نشو په هیڅ اجر او ثواب د الله د فضلنا خنو اوس خو ګوره چې کله ذی خپل کار پرې خوده ذی قران او سنت پرې خوده ذی حدیث اور سفرې خوده راغي اور پورې خان دی کنه ها اگی خان دی کنا ویدار سی تباہ و برباد شو خوا دا امت وی تباہ و برباد چه دکا چی دی دا پیغمبر آغا سنتا و آغار سپری خود کنا خوا ناگی خوشحال دی نن کنا خوا اور اللہ رب العزت وی چی گوردی خوشحال نشی خوا لی اللہ یعلم اہل الكتابی چی چرے دا اہل کتابو دا یقین را نشی چی دا امت یان قادر نشو پیس چی باندی دا اللہ دا فضلنا ناولی قادر نشو وان الفضل بید اللہ او چی دی پوشی چی فضل اللہ پا اختیار کیو یوتی من یشا ورکی اغا چاہتا چی واری او اللہ مالک دی دیر لوی فضل اغا نبوت چو اد اللہ پا اختیار کیو اغا دی یهود و نسوارا و نواغستو ادی امت لے ورکو